राम या प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 3 जुलाई 2003 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। परमात्मा सर्वव्यापक है तो जो भाई बहन अपने आप को अपनी जगह मानते हैं उस जगह परमात्मा पूरे के पूरे है। जहाँ मैं हूँ वहाँ परमात्मा पूरे के पूरे है, कम नहीं है। तो वहाँ स्थिर होकर के देखे चुप होना, शांत होना, कुछ न करना, कुछ न करना, उसमें सब आ जाएगा। इसके लिए ही सत्संग है, स्वाध्याय है, जप है, ध्यान है, कीर्तन है, पुस्तकों का अध्ययन है, सब इसीलिए है। वो चीज समझ में आ जाए, वो है जो कहती हूँ, जहाँ है आप वहाँ परमात्मा है, वहीं स्थिर हो जाए, वहीं प्राप्त हो जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति के लिए यह रास्ता नहीं है, लंबा रास्ता हो ऐसा नहीं है। वो है, सब जगह मौजूद है। जी जहाँ अपना मन जाए वहाँ भी परमात्मा है। अगर इसी में देखा जाए तो जहाँ मन जाता है वहाँ भगवान है, जहाँ मन जाए जैसे भगवान है। गाय याद आ गई तो याद भगवान है, सूर्य याद है सूर्य भगवान है, कूड़ा करकट याद आ गया तो उसमें भगवान है, ऐसी खराब चीज याद आ गई तो उसमें भगवान है। अगर ये विद्या आ जाए और आप जान करें, अनुष्ठान करें, तो प्राप्ति बहुत जल्दी होगी और तत्व की प्राप्ति बहुत जल्दी होगी, क्योंकि शब्द वो है। उसको नहीं मान करके और संसार को माना का है, परमात्मा की जगह है संसार को सत्ता दे दी। ये संसार है, ऐसे सत्ता है नहीं। ना सतो विद्यते भावा, असत भावा न विद्यते, असत्ता विद्यमान नहीं है। असत की सत्ता मान ले और सत्ता हो गई। जहां जहां मन जाए, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय, जहां मन जाए वह विस्मृति। सबसे सुगम बड़ा सरल परमात्मा की प्राप्ति है, जहां मन जाए जहां मन जाए वहीं परमात्मा। और कहां नहीं है, आपके भाव में नहीं है, आपके भाव में उसको ले हो बस ठीक है। वहां है तो परमात्मा तो है ही, आपने संसार को सत्ता दे रखी है जो कि एक क्षण भी नहीं है। क्षण परिणाम चिति शक्ति, और चिति शक्ति के सिवाय सब क्षण परिणाम है, हर दम बदलता है। तभी तो माँ कैसे दिन में थे आज कैसे है, बाल पढ़ने कहीं देखा हो आज देखे तो पहचान नहीं सकता। मात्र संसार मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष नदियां पहाड़ समुद्र सब परिवर्तित है। और बदल बदल कहां जा रहे हैं? अभाव में। मनुष्यों के जितनी की जितनी आयु हो गई है उतनी आयु तो मौत में चली गई, उतने तो मर गए। बहम पड़ा हुआ है कि हमारे दशा बीस जीते हैं, हमारे 20 वर्ष आ गए, 30 वर्ष आ गए। अरे 30 वर्ष तुम्हारी उम्र में से कम हो गए, जितना जीना था उसमें से कम हुआ है। तो प्रत्येक क्षण मर रहा है, मृत्यु लोग है, मृत्यु लोग सब मर रहे हैं, प्रत्येक क्षण मर रहे हैं। और है परमात्मा वो सत्य है, न भाव विद्यते सत, सत अभाव न विद्यते, सत का भाव नहीं है। सत सदा है, ज्यों का त्यों वर्तमान है, यूं का त्यों ही अक्रिय तत्व ज्यों का त्यों वर्तमान है। ये क्रिया और पदार्थ, ये क्रिया और ये पदार्थ, ये प्रकृति है। और क्रिया और पदार्थ रहित परमात्म तत्व है। क्रिया और पदार्थ में भूले नहीं, अक्रिय विश्राम, क्रिया की जगह विश्राम और पदार्थ जगह भगवान है, भगवान है और विश्राम है, भगवान है और विश्राम है। वो है ज्यों का त्यों ही है। आपकी दृष्टि विश्राम पर होनी चाहिए, भगवान पर होनी चाहिए। क्रिया की जगह तो विश्राम हो जाए, पदार्थ हो जाए भगवान हो जाए। तो क्रिया और पदार्थ है प्रकृति, और क्रिया की जगह भगवान और पदार्थ की जगह भगवान और क्रिया की जगह विश्राम, ये परमातत्व है। इस बार परमात्मा तो इतना सुगम, इतना सरल है सबके लिए। इसमें ये नहीं तो पाप दूर होगा, अंतर्गत निर्मल होगा, तो वहां है अंतर्गत निर्मल अवसर हो जाएगा। संसार को सत्ता देने से ही अंतर्गत मेला हुआ है, या परमात्मा को सत्ता दी सब मेला अपना मिट जाएगा। शुद्ध चैतन्य विश्राम और शरण अश्य अक्रिय और पदार्थों के भगवान है, दोनों माया की जगह दो परमात्मा आ जाए। पदार्थों की जगह तो परमात्मा और क्रियाओं की जगह विश्राम। अगर ये याद रख ले तो अपार है। परमात्मा की प्राप्ति जितनी सुगम है इतनी सुगम कोई वस्तु है ही नहीं, क्योंकि वो है। दूसरी वस्तु नहीं है तो नहीं को प्राप्त करने में कठिनता है उसको प्राप्ति में क्या है? वो है केवल अपनी धारणा है, अभाव जानना है। परमात्मा है विश्राम। तुलसीदास जी महाराज कहते जाके कृपा लव ले सते मति मंद तुलसी दास पायो परम विश्राम। परम विश्राम श्याम शांत आनंद कान सिद्ध कान सिद्ध कान। परमात्मा शब्द है जो कहते हो परिवार भाई परिवार वो है जो का तू ही रहेगा। संसार का चाहे प्रलय हो चाहे संसार का स्वर्ग हो, स्वर्ग में भी प्रलय में भी महासर्ग में महाप्रलय में भी वो तत्व है जो का तुम है और सबके अंतकरण में सब में है सर्वश्रेष्ठ हम ऋषण निविष्ट ईश्वर सर्वभूता नाम देश सबके हृदय में है भगवान सबके हृदय में यह वृक्ष है जल है इसलिए विधि परमात्मा है सबके विधि परमात्मा पूरे ऐसे केवल इस तो ध्यान दे आप केवल जान दे परमात्मा है संसार की जगह परमात्मा है संसार की जगह संसार में ही परमात्मा है परमात्मा में जगत है और जगत से अलग परमात्मा परमात्मा से अलग जगत ऐसे विवेक बोल देगा तो वही है परंतु ये रास्ता लंबा है सब परमात्मा ही है ये रास्ता बहुत जल्दी का है और सीधा सर है सब हम परमात्मा में है मैं तो यह वह नहीं है मैं भगवान तो मैं भगवान वह मैं भगवान यह मैं भगवान सब जगह परिपूर्ण सम शांत आनंद घन सिद्ध घन सद घन घन ठोस जैसे पत्थर में सोई नहीं गिरती इतना सगत घन है परंतु उसमें अग्नि प्रवेश हो जाती है पतिपिता हो जाता है परमात्मा उससे भी घन है सचिदानंद घन परमात्मा परिपूर्ण सम शांत मतलब सर बड़ी सीधी बात है ना भाव विद्यते सत सत का अभाव नहीं होता कभी और यह अभाव होता है वो असत है यह कभी ठहरता नहीं यह टिकता ही नहीं हरदम बदलता है अरे परमात्मा है जो रहता है चारों जुग बदल जाए सब बदल जाए परमात्मा है जो कहते हैं उस परमात्मा की सत्ता से ही इनकी सत्ता है स्वतंत्र सत्ता नहीं है ना भाव ना सतो विद्यते भाव अस्त भाव न विद्यते ऐसी सत्ता नहीं है यह संसार सब बदलता है प्रतिक्षण तभी तो बालक था अब जवान हो गया बूढ़ा हो गया मर गया धनवान हो गया निर्धन हो गया कभी बीमार हो गया कभी कुछ हो गया यह संसार में सब होता रहता है बदलता रहता है परमात्मा बदलते नहीं बने सत्सु अबने संतम यह पश्यति स पश्यति देखना उसी का ठीक है विनाश होते हुए संसार में अविनाशी रूप से परमात्मा है वो है जो का तुम है अक्रिय तत्व अक्रिय तत्व सबके लिए हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो कोई हो सब में परमात्मा है नदियों में वृक्षों में समुद्र में चंद्रमा में सूर्य में तारों में आकाश में वायु में तेज में अग्नि में जल में पृथ्वी में सब समरूप से परिपूर्ण है परमात्मा की सत्ता से ही इनकी सत्ता है, पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भाष सत्य योग मोह साया। जासु सत्यता ते, जिस सत्यता से जड़ माया है, चेतना नहीं का जिस चेतनता से, जासु सत्यता ते जड़ माया, भाष सत्य योग। छत के तय दिखता है ये मोह साया, अपने अंदर करे मोह है, मोह के कारण से ये मान लो, आप मान लो जान दीजिए परमात्मा है, हमारे प्रभु है, प्रभु कई स्वरूप धारण करे, कई क्रूर बने, कई सौम्य बने, कई साधु सुन मित्रादासन मध्यस्थ देश बंधुषु साधु पापेशु संबुद्धि विशेष अच्छे बंधु सब जगह साधु सबसे पापेशु संबुद्धि विदे निर्दोष ही समम ब्रह्मा। यही तेज तत्सर्गो ये साम्य स्थित मन, मन में समता आ गई, वो परमात्मा प्राप्त हो गया। वह समता स्वाभाविक है, उसमें राग और द्वेष हर्ष और शोक ठीक और बेठीक अनुकूल प्रतिकूल ये दो चीज अपने बना दी, इन दो चीज को बना कर उन्होंने देख ली, और वो देखते ही परमात्मा तत्व से रीते खाली रह गए। परिमा परमात्मा परिपूर्ण है सब जगह, जो पूर्ण में संसार संसार है, शांति है, परमात्मा ही है संसार रूप से भी। अनेक रूप रूपाय वैष्णवे प्रभ वैष्णवे, अनेक रूप सदगण आनंद गण सबके लिए। ऐसे नहीं समझना कि अंतर्गत शुद्ध नहीं है, शुद्ध शुद्ध परमात्मा है। आप परमात्मा को देखो ये साधु शुद्धि शुद्ध शुद्ध मिल जाएगा, अपवित्र पवित्र सब पवित्र हो जाएगा। पवित्राणाम पवित्र ये मंगलानाम सब मंगलम, पवित्र हम पवित्र है, मंगलम मंगल है, आनंद में आनंद है, महान आनंद है, सब जगह सतह शांत सदगन सदगन आनंद रूप से परमात्मा परिपूर्ण है। आकाशवत सर्वगत नित्य, जैसे आकाश पोलाट है, आकाश की तरह सर्वगत नित्य, सर्वगत समय है, वो नित्य स्वरूप है। आकाशवत सर्वगत नित्य, नित्य विराजमान है। निर्लेप यथा सब आकाश और नोबली सूक्ष्म से आकाश लिप्त नहीं हुआ, ऐसे परमात्मा लिप्त नहीं होते। सब में रहते हुए सबसे अलग, जैसे कमल का पत्ता जल में रहता हुई जल से भिन्न रहता है, जल की बूंद भी ऐसे वो निर्लेप सब संसार में रहता हुआ भी सबसे निर्लेप है, वो अपना है, ये अपना नहीं है, ये अपना नहीं, ये तो मिट जाएगा, अपना नहीं होता। जिसका संयोग और वियोग होता है वो हमारी चीज नहीं थी, आना जाना जिसका होता है, आरंभ और समाप्ति होती है, वो हमारी चीज नहीं थी, हमारे द्वारा दम लेने वाली है। संयोग भी होना ही माया है, प्रकृति है, आनंद ब्रह्मांड है, आनंद ब्रह्मांड में अपनी चीज केवल परमात्मा है, एक तिलजित चीज भी अपनी नहीं है। उस संसार को अपना मान लिया, रुपयों को अपना मान लिया, कुटुंब को अपना मान लिया, घर को अपना मान लिया, जमीन को अपना मान लिया, जायदाद को अपना मान लिया, ये फंस गए, मुफ्त में फंस गए, मुफ्त में कोई लेना देना कोई फायदा कोई कुछ फायदा नहीं। अपने तो भगवान है, सब में परिपूर्ण है, जो है और ये नहीं है, ये नहीं है। आज से 100 वर्ष पहले नहीं थे, 100 वर्ष के बाद रहेंगे नहीं, बीच में फैली जैसे सपना आ जाए तो पहले सपना नहीं है, पहले सपना नहीं, बीच में सपना दिखता है, ऐसे संसार दिखता है, उस परमात्मा में ही दिखता है, वो परमात्मा ही संसार में दिखता है। इस अवसर विश्व में भरा है कि तुम ही थे, वो हमारा है, हमारा ये हमारा नहीं है। रुपया लोभ है, पदार्थ है, मिल जाए मिल जाए, यह कुछ मिलने वाला है नहीं, सब नष्ट वाला है, सब निरंतर नष्ट होता है, निरंतर। मनुष्य के बहम है कि मैं इतना दिन जी गया और इतने दिन जी गया नहीं, इतने मर गया, उम्र है जीने की 100 वर्ष गई, अरे 50 वर्ष हो गया तो आधा मर गया, अब 50 वर्ष है, अब 100 वर्ष नहीं है। बाल 2 वर्ष का हुआ तो उम्र में 2 वर्ष तो कमी होगी, 70 वर्ष का होने वाला है और 5 वर्ष का हो गया तो 65 वर्ष गई रहा। अब जीने के जो वर्ष थे वही खत्म हुए, अब समाप्त होते ही राम नाम सत्य हो, इस वास्ते ये नहीं है, इनके ऊपर टिकना, इसका भरोसा रखना, इसमें मोह करना, इसको सत्य मानना, आफत का घर है, कोरी आफत निष्कर्ष आफत का घर है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति सः पश्यति, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्। सब नाश वाला में अविनाशी रहता है, वो यूं करते रहे, सतयोग त्रेता द्वापर कले भी जगत नहीं भी, वो है योग परिपूर्ण समरूप से, शांत रूप से, घन रूप से, चेतन रूप से, जड़ मात्र में परिपूर्ण है। प्रहलाद जी को पूछा भगवान कहाँ है, तो उत्तर दिया कहाँ नहीं है, तो तुम्हारा भगवान कहाँ है कि हमारा कहाँ नहीं है बताओ, तुम्हारी धारणा में नहीं है, और शब्द है भगवान तो शब्द है, तुम्हें धारणा कर रखी नहीं है, वो धारणा में नहीं है, और जो शब्द है वो तो वह जगह भी है, आप मानते नहीं, समाधि और सब जगह तुम्हारे नहीं है। सोदास वो देखता नहीं, जाने बस सब दिखता नहीं, और आंख वाले वो दिखता है, तेरे तेरे नहीं सभी। तो विनिशतु अविनिशतम, सब नष्ट हो गए उसमें अविनाशी है, वो हमारे हरदम रहे वो हमारे है, और दम बदलता है वो हमारा नहीं, हमारा वियोग हो जाता है वो हमारी चीज नहीं है, संयोग वियोग संयोग वियोग संयोग जन्मना मरना आना जाना ये अपना स्वरूप नहीं है, अपना स्वरूप है जो हमारा है। ऐसे परमात्मा स्थित रहो हरदम, ये स्थायी रूप से वृत्ति विदार हो, सब जगह परमात्मा है और ये नहीं है, ये देखता ये नहीं है वो है, सब में है। नारायण नारायण नारायण नारायण।